أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم ده سبق خاصد ولا تقولوا لمن يقتل دا دغه ځای څخه شروع کیږي چې یو سل څلور پنځوسم آیات دی. دا بل آیات چې مخکې زما ته پام و مدرو کوده سره را شروع کی سړی سبق پر هغه ځای ولاړ دی، لیکن سبق قرب دغه ځای ولاړو ولا تقولو بند. نو اول د دې آیات ربط د ما قبل آیات سره په چیش کې دی. د هغه آیات مضمون کستې په یاد چې الله عز وجل زموږ د پاره ټوله جن چې دی عبارت یا د دغه څه دی چې وکه یا د دغه څه دی چې مه کوه. چوہ کدا مامور بهش یعنی چوہ مکہ و دا منہی عن ہوش یعنی خود در دا غافت بل چشت دا دا غا وکہ و مکہ و دا خورا تکلیفی کار دی چی دا جن احکام دی وکہ خوبا دی چوہ المنز وکہ المنز زور واری چوہ زکاة ورکا زور واری چوہ جہاد وکہ زور واری گناہی ویدی دا ار انسان اواور تکیلی چوہ زنا مکہ و زان را گرز زور واری چی رشوت ما اخلا زور واری خلق پیسی در تنیولی پا لکوت ورطا یازیا نکون دا چوک کوایس د مثال په تور پر زنا واس پیدا کې تا وازیان کوم دا کوي چې دا خو ګران ګران کارونه دي. نو دا ګران کارونه چې راتر غاړي کړل چې په هغه مخکې راتولې شو فذکرونی اذکر کوم کې دا ګران کارونه چې و چې هغه د مثال په تور اوامر او نواهی و دا هغه د پر الله پاک صبر راته فرمایي بارل په صبر او په منځ باندې دا کارونه تست تر لاسه کولای شي هغه د کومک ځای را وشو چې تاسو دا جن چې عملي کوي کومک به چا اخلي د صبر او د منځ څخه. نو نن آیات کریمه یا پسې څنور آیاتونه چې راځي دا الله پاک د صبر نمونه یو څو دانې را پیښي چې ګوري د صبر څنګه شی نښې څنګه شی میوې کوي. دا پلانې ځای ته وګوره پلانې سړي صبر کړی دي څنګه میوې ده په پای کې پلانې صبر کړی دي څنګه میوې ده. یعنی د صبر یو څه اعمال چې دي نمونه دا غره ته شی برای بیا فضیلت معلوم چې صبر څونه افضل دي. نو په دې ټولو نمونو کې اوله نمونه د شهید را پیش کړه د جهاد را پیش کړه چې الله یې زه به تاسو ته یو نمونه در ښکاره کړم. مجاهد په سنگر کې صبر کوي تر څو چې شهید شي د ده فضیلت څو نه دی. الله وایي پر دې دنیا له مړ نه شي ورته ویلی کنه دې مړ دی ښه خو وایه مګر الله وایي مړ مه ورته وایه دا د کومه ځای ترلاسه کړي دا فضیلت چې دی مړ دی. الله وایي مړ مه ورته وایه دا صبر ترلاسه کړي. نو ګوره دا د صبر نمونه باره موږ ته را پیشي. وس اول دوباره چدی چې په دغه بت کې پوس واس چې مخکې د صبر تلقین الاره کړی چې صبر کوي وس د صبر په ذلت نمونه را تشکر کوي یو نمونه بل دا بره ته پیش کې اوله د مجاهد غولي د مخه کړله خود دغه چې دی نو کې ګران کار دی به خېر دا په ټولو کې هغه افضل نمونه ده په دغه غیرت مخه کړتر دا نور نو نو ترجمه اول دوباره کوم داش ولا تقولوا الاوي تاس موایاس لمن د هغه چا د پاره یقتل یقتل ګور مجهول صیغه ده چې د بل چا د طرفه قتل کړي سی و وجل سی مرده کې تر زو روز پر داسارې وویل دا فی سبیل الله چې دا قتل سی فی سبیل الله فلا رکد الله یعنی فی سبیل دین الله دا الله دین غواړي چې تطبیق کړي پر خلکو باندې دا الله دین غواړي چې په دې ځکه کې حکمران سی حاکم سی دغه لار کې چې دی قتل سی دته به نه وایس اموات مړه دا ماتون را په طالبان تست معلومیږي چې ولې دا خبر د مفدای محذفې دي تست مواز چې هم امواتون چې هم دین او امواتون مړي په دغه مرفوعه دي دې ته به د مړ خطاب نک بل نو څنګه احیاء احیاء هم دا غره کوم چې بل هم احیاء بلکې دی ژوند دي الله پاک موږ په یو خاص قسم حیات سره دی حیات لري دا دنیوي حیات نه دی مراد بل هم بلکې دی چې احیاء ژوند دي په یو خاص قسم ژوند ولکن لا تشعرون او تسی شعورنا لري اغه حیات اغه ژوند داره کم ندی چې درک کې وس د لیش پر دې دنیا یو سړی ژوند دی د حیات ز درک کوم پس تر ګمر ته ګورم د خبرې په غوژور معنا د حیات احساس کوم او هغه د شهید حیات چې دی علاوه کې پر دا نور ژوند قیاس نه کې د دې دنیا پر غیبه چې نو زول نه پپېژم علاوه دا بل ژوند دی ولکن لا تشعرون تس شعور نه فلری نو دلته په دې ځای کې چې دی یو تحقیق دلته درته ګوري ګران تحقیق دی طالبانو زده کړی دغه ده بیا کېدای شي بل ځای په لاس نه شي در چې دلته د مرګ او حیات څه ته ویل کېږي د دې بیان دا رقم په تفسیر روح البیان کې هم کړی دی په نورو تفاسیرو کې هم سوی دی نو دا د څه ما را نقل کړی دی راخستې مې دي چې زه تشته کوم مضمون را نقل کوم وایم هغه دا دی چې د انسان دوه روح دی د انسان دوه روح دی یو هغه روح دی چې هغه موږ تش په خپل منطقیونو کې نفس ناتقه ورته وایو یا په شریعت کې چې دی د مثال په تور دی روحي سلطانی ورته وایي چې معنا حکومت چلی دغه روح دا یو قسم روح دی یو روح حیواني دی چې دی په ژوندۍ دی دا بل قسم روح دی د انسان هغه روح چې هغه جلا دی چې هغه د مثال په تور موږ نفس ناتقه بولو چې پر هغه باندې د نفس ناتقه اطلاق موږ کوو یا یې د مثال په تور روح سلطانی بولو هغه په نور موجوداتو کې لسته دا نور حیوانات چې موږ وینو یو روح حیواني دی روح حیواني زما و د پسه و د غوایي و د بل د بل غت سپارک سره لري چې زما غړي را پرې کې مې غ روح ځي چې د غوایي را پرې کې مې غ روح ځي دغه دوه روح جلا کول پکار هغه روح چې دی چې هغه انسان په انسان د لکیر ځان ته اشاره کوي وایي زه هغه روح چې دی هغه پرې وکړه چې دی دونه د درو کال یې وایي زه دا رقم وایي چې دا تولس کال یې وایي زه چې سپینډر یې وایي زه کنه د بدل څونه بدل سوی دی د دا بدن د جسامت بدل سوی دی مګر زه نه دی بدل سوی زه هغه دی هغه سړی دی وایره ته ناس دی نه بدلی دا ارواح چې دی دا الله عز وجل دی په خوا خلقی په دې کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې دا روح ام جسم لکیف دی جسم لکیف دی لکه ملک ملائکه چې دی اجسام لطیفه دی از موږ د حکمت کتاب سی لکه چې دا مجرده دی مجرده دا معنی دغه سمعدانه لکه دغه نفس جسم دی لکه څنګه لکه بخت دغه بخت جسم دی ربیج په دالین کې دغه رقم را روان دی هغه د شتر میټر وزي میټر څرخي نو خو لکه وبچ پر ناوه باندې راي لکه مګر دغه سي جسم ته نس لی دلای دا جسم کې چیرې ټلیفون ته گای گای ور لکه بار دای د سم د می ټوټې دی زری زری دی روان یې کړه دغه سي کې ورځي دا د برق قوت شی لګی یا ماشین څرخي د مثال په تور په کم څرخي چیټر کې ورواچه په اوره بدلی دغه برق په خپل ځان کې جسم لطیف دی کدای سپ مزمن ته سپویږي او په سترګو معلومیږي نه معلومیږي تر څو چې په کابل نه څرخي یا بل پراته ونه لګي یا سر شی ونه لګي د مثال په تور ور دني جوړ نشي تر هغه وخت موږ برق نه وینو چې برق کم دی او دی جسم لطیف ملائکه هم دغه سي قواوې دي برقي قواوې دي دا مجسم لطیفه دي الله عز وجل خلقي دي د انسان هغه روح چې ما دریات کی چې هغه روح سلطانی دي هغه دغه سي جسم لطیف دي دا الله عز وجل د ادم علی صلوات و سلام په ملائکه الی تو سره خلقي دي چې ستا د نسل به دغه ګر دراوش دا ټول براوز دغه ارواح چې هغه وعده ځنی اخسر چې الله پاک ورته الست بربکم قالوا بلا دا آدم علیه الصلاۃ والسلام د شاتخه بلاکی په چلاس پر کې ټوله د سرکی میجان په شان راويست هغه دغه ارواح وا ما زغه د سرکی میجی کده دغه نه کدری په جسامت ور لرور کی چې هغه هوکړه ما زلو کی چې وو ته زموږ معبود یمر ستا عبادت کو کدای سیس ما په خبره تیس په یوه دغه ارواح الا الت جوړ کړو دا بدنو نه و دا نه و پر سره هغه روح چې دی هغه دغه سعادت زین اوس مثال درته ورکړم یو کمپنی راځي د موبایل وایز په دې ملک دلته فعالیت کوم پرز کی د جاس کمپنی تشته ډیره مشهوره دی ګوره استه یا د زوم کمپنی ده د یوه سره د څونو نمبرو ده په دې خپل ماشين کې د وخت لا جوړ کړی ور سره سته سیم کارتونه چې دی هغه پروغه نه دی ورته سیم کارتونه ګرځه معتل ولا دی به یو وخت چې وغوړی بارل سیم کارت در کې بارو درې غنټه بعد کار کی تر هغه وخت کار نه کی په با خو سیم کارت چې خود ستی دي کارو کی دی یا دا کار نه کی لمر جوړ دی په کمپنی کې دی دای دا غزا بق پر رایله کی چې پر رایله کی درې غنټه دوه نه غنټه کی قرار راسي بارې چې با تونس چې چې با ته سره ونی ګر موبایل پر راخس راوځ ګر د تکار ور لکه نه دی بار سره جوړ شي الله عز وجل دغه د انسانانو هغه ارواح چې هغه اجسام لکه پدې چې روح سلطانی دی دا هغه وخت لا جوړ کړی دی په نور زولام شریف کې په نور کتابو کې به مویلی چې د آدم علی السلام د شاته خې دغه سره وېست بلا کې په خپل لاس مبارک پر کېر کې دا هغه لکه هغه د کمپنی کې چې خپل لمبرونه دي د هر انسان روح هغه وخت څخه لا چې دی لا جوړ سوی دی الله پاک جوړ کړی دی نو ارتباط د بدن سره څه وخت بیا نشي

دیتی مراد دا آغا روح حیات مراد وی چه آغا مجر سلطانی بولو چه آغا مرگ نلری نو پا آغا که خسوال دا غواری جیر چه آغا خود چه دی خود گرد دا یا نلری نو دا شهید دای بیا ولی خواست که آغا خود گرد جوین دید وی دا جوین چه دی اشرف پانی تانیوی رحمه الله جواب ور کردی وی دا جوین چه دی زبی وی مثال در تا پیش که پا دا خپل بدن که چه وست ورته او گوری دا ستا پا پرم دا که چه دی دا غا چه مجر پرمزه کردو پا دی که نو حیات نست جوین نست پکشه اشته دا ځای نو کاری کدا چې نو کان په ولګو سی بل دا د مخ بار خو دې د سترګې سره دا ځای په دې کې حیات سکنس هغه پوسټ کې دي او ته په دا ځای نو کار ولګو دا نو کار واغ نو کار سره یم شي هغه ګر سره خبر نه ورته و نه سی چې هغه سره په غاښه کړه مگر دا ځای ته به ځمونه زه به مې په ګوتم برا وېس بس بیا سترګې راځي وس بیا ویني کړی وای پلانای کړی وای خدا حیات فرق لري د ته حیات قوی دی په دې پوسټ کې کې الته حیات کمزوري دی کدا اسمه مضمون تاسو پوهیږي پدا بدن کې نه دی پارک سره ست یو ځای لږ خوږی بل ځای ډیر خوږی کنه ژوند دی ګرد بدن ژوند دی خدا ژوند اراکه فرق دی چې په دې مثال کې سپوس واس نو یندو خو ژوند دی خدا عذاب دک کی چې دی مرسي مسلمان هم ژوند دی خدا ثواب دک کی دک منا احساس کی چې دی وفات خدا خو اعمال او نتیجې ور کول کی خدا دا شهید غی چې دی دا نو کی لوړ ژوند دی پدغه الله ول چې دی نو ژوند دی دی پدغه ارج سره تو چې ژوند دی دا بل ژوند خو ژوند دی نو بهاله لکه نه چې نو پدغه الله عز وجل ول هغه ما چې تمور ته وای چې تمړ په ظاهر مو چې مور ته وای چې نو مړی دغه په حقیقت کې مرتبه چې په حقيقي مړی په ظاهر خو دی مرس بلکې دی ژوند دی په بل ژوند په تفسیر کې ما دغه ورسره چې بل حق دی چې احیا ژوند دی په یو بل جلا قسم ژوند سره په یو امتیازي قسم ژوند سره یو مطلق ژوند دی خو ګرد ارواح لري د دغه نو کې امتیازي دی تر دې نور لکه د مخ ته پوسټ کې ژوند نو کې امتیازي او نسبت او پوند ته چې وګوره نسبت واغ لاندې پوسټ کې ته د پښی چې وګوره دا ژوند لري اغم خدانو ژوند دی دغه داسې په جر چې خبريږي چې دا ماز خاصه د سلنده کې پرتیره کې بدی لاس دا شینک او ته پر پښه باندې لته نه خاصه ورته کړې په خبرې کې خود هغه احساس کمزور دی هغه دا قوی دی تر دې ولا بل غشتل ژوند همسته هغه به د نبیان دی هغه د غس حیات برزخی دی چې هغه د انبیا علیه السلام ده ک نبی علیه السلام سم نن په بدن ژوند دی ولې شخیبی ولې ګمبته پر ولاړ په مزمن تیسې پوهیږي ګوري حیات څوک لري ګرځي لري مسلمان کافر په مسلمان کې ولی او عام مسلمان او نبی شهید دا ګرته ژوند لري ټول ژوند دي خو اصلي ژوند نو دا چا ژوند دی یا د نبی غي ژوند دی چې الته دی دی یا د شهید غي دی یا د علما او د اولیاء او دا دي کله یې انتم ژوند دی عذاب ګالي الته حیات دی اندر خو دغه په دغه اصلي ارز او دغه حیات ژوند دغه حیات اثر یادومه چې باطنی حیات چې موږ د برزخی بولو چې د اوغ سلطانی روح د فرد دغه حیات چې په چاو چا کې د پر د ظاهر بدن هم نتیجه ښکار کیږي پر د ظاهر ژوند هم نتیجه ښکار کیږي لکه اوس مثال پته د رسول الله صلی الله علیه و سلم کوروالای چې نبی علی السلام وفات شو د امت د فاره دار واو چې نکاو سره وکی نو روا حرام د قران او د امهات المؤمنین دي د ګرد مؤمنانو منج دي موږ دواره کوم منج لرو یو مو هغه مور ده چې ځنې پیدا سی وي دیغه سره مې کا حرام ده بل هغه مور ده چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجه مبارکه ده چې د دې کا ور سره سوي بیا مدت الحیات نبی علی السلام ورسته بیا څوک نه کان شو سره کوي لکه د مور سره چې نکاح کړه دا غر کوم د قران او غو مور والی ثابت دي څوک څوک نه روایت کې براو زموږ مور بي عائشه ده سوي زموږ مور بي زینب ده سوي زموږ مور مثلا حضرت سعودي رضی الله عنها دار کوم ویل د دا ازواج مطهرات څخه چې روایت کوي کې ام المؤمنین توري ورسره ویل کې معنا د ګردو مؤمنانو منجبه نو دا ولی مور ولی بل څوک نه پني کا کې خدای نبی علی السلام دا ژوند په برزخ کې دونه قوی دی ګواکې وسم د پني کا کې ګور دې دنیا چا دې اثر را ووت بل اثر دار ووت د پیغمبر علی السلام مال تقسیمیش نه تقسیمیش میراث نه دی پریش هیڅ نه به میراث نه دی پریش میراث یو نه دی پرې شي کور نه درلودي جامع نه درلود او اوس هم لکه دای چې ژوند دی نو د ژوند میراث تقسیم شي نو ګورې د انبیا علیه السلام د هوغ برزخی حیات چې د سلطانی روح د پاره دی هغه دون قوی دی و دې دنیا ته لاغه دی ګوره په دوا ځای کې مثال در وشه سیدی او شهید چې دی شهید چې دی هم ژوند لري برزخی ژوند لري خود د نبی تر غیر کم دی هم د کوروالا وفات دغه کوروالا نکاح کولای شي چې د شهید شي ام د مال تقسیمیش کوم دی هغه اثر دلته ست د دې بعد بل اثر الله راښکار کیږي ته به مړ ما وای د ته غسل مور کو

دته تناسخ وای کداس په خبره پویږي د دوی ولې دا تناسخ وای برای دا روح چې د بدن سره ملګر کجه شچ مونږ کول شش کارونه کول شش د ثواب کارونه خلکو ته کومکونه رسول نو بار علی پاک بل پلا یو کښنی پیدا کیږي دا کښنی د پاره چې دی پچی لیکر سوی دا روح لاړ کارر دا سره ملګری سي علی بدلا ورکی بار چې بادشاہ شش نعمتونه وړي که بد کارونه کړی و نو چې علی پاک یو سپی پیدا کیږي دا روح لاړ د اسپی سره ملګری سي د چوغی سره ملګری سي د شکونه سره ملګری سي د پشي سره ملګری سي معنی هغه پشي بیا ژوند پکې وي نو علی سزا دلته لره ورکوي ګوره شې چې مونږ چې نه کول د شي انسان سره ملګری و دا روح ته وای اوس مې دا دي د پشي روح درځه جوړ کی د پشي په شکل کې مشکارا کړی جزا ور لره ورکي کدا یې په خبره دین دوه متش پویږ حنود په دې کې یو ډاله ده دغه سي عقیده لري تناسخ ورته وای تناسخ دا معنی ده دا بدن مسخ سو مرس وسو بل بدن واوښتي په پشي باندې هغه مرس وسو بل واوښتي کاغذ سپی و شلانی کاغذ برای پیاده دیگه سپی روح لارسی ده انسان سر ملگری سی وای پکندار که که دایی سی خلگو تا دینی دینی سپینجور رو تا یادی این دوانو با چوگوی که رانی ولی برای بیلک لکه ولی شنانو با نیولی لکه پسونه بیا سار رک چار سو تا راوره لی بیا با دی رانی ولی برای بیلک لکه ولی خلگو ولدا چیشی ول بس با دیتا نپیش آغا دوی داغ ول ولی نباید از مجد پلارو دنی کار وح بدا چوگو که کنی نو که از ما دنی که روح راغلو دا یه چوگو که سر ملگری سو اگه واس بنجه دا دکشنی پلاس که دا کشنی پا سو که اگه بل پا پنجه اگه باره بل سل دانی راک که دا اس پا دا سولو که بل از ما یه کریبی اگه باره بنو بیادا ازاد که باره بل بابا میادی ازاد که یه می نکه ازاد که یه می ور نکه ازاد که دستا اگه خو عینی اگه کساس ولا براو دا زرغنه مرغه پا جوجیری بانینا نوزی خو اگه اندوم دا غویل نو اگه چا ویل دا جه جواب دا دی چه ملاسب دا اندوز ما دا خبری دیر پرک سرستا دغه زرغون مرغه چې په جنت کې د شهید روح ورننوځي دا داسې دی لکه تیاره مازې په هغه وخت کې خلکو تیاره نه پیژندله پیغمبر علیه السلام په مرغه تعبیر ځینې وکړي دا وکړي زرغونې تیارېږي د دې چا دپاره د دې شهید دپاره موږ چې تیارې ته خیږو نو بره تیاره زموږ سوه تیاره موږ چلوو پیلو چې بل دي تیاره د بل د مازې پکښې کې ناست یم لا پکښې کوم چې ملک ته ځم هغه ملک ته ځم دا هم دا رقم دی تصرف دی په دا مرغه کې نشي کولی دا شهید فقط داغه په ججوري کې ناستې نو که دا تناسخ رقم کار وای نو خدا د روح به د مرغه روح ځینې جوړ سوی وای د مرغه در پښې و درنه که ګرده به ژوندی وای په خو نبی علیه السلام وای په ججوري کې دی ججوري کې نو لکه د مخ سیخ دا رقم دی دلته پکښې کې ناستې نو دی دا مرغه ژوند په دغه د شهید په روح سره دی د مرغه ژوند په خپل روح سره دی خپل ماشین دی معنی تیاره خو نه ده خو مرغه دی خپل روح دی خپل نشونه ما ده خپل استقلال دی خپل ځی الوزی فقط شهید ته چې دی الله پاک دلته برای ته دلته کښېنه ادی چې کښېنستی نور امر ده ده خو نه دی د مرغه نه بار د ورځی الوزی دی ګلزار ته بوز اغه ځای ته بوز ال ته بوز ال ته بوز خو برته چې راځي چې آرام کوي تر عاشر نه قندل دی دلته کښېنه نو دا تناسخ بولی تناسخ اندوانو هغه بل ورځ ما د بابا روح راځي د مرغه په ژوندۍ دی ګر سره د نو کڅې ونه ستر مشو کې پوری پدې کې حال دی سره دی چې په جوړی کې ناشتي او بل ول تصرف او تدبیر پک شي کې باران راز ما بابا چې الوزه کډوري کې دی کې دوري کې د چوغي کې بدن دی الوزي هغه د شهید روح خود شه نه دی چې امرغه الوزي مرغه په خپل الوزي په خپل رپتار باندې دوري دی دوري دی دوري دی دا فقط تماشا چې دی پک شي کې ناشتي لکه سره چې چاته دی چې چکر درکم په مچر کې کښې مچر ما غچري مچر هم د بل دی باندې سیر او سیاحت کوي نو که دایسه هغه د تناسخ سوال هم دلته شي سوي سره سره جلا سوي چې دا به ډېر فرق سره لري نو دلته دوه مهمه خبرې چې تاسو زده کړئ چې زده کوئ د روح فرق روح به زده تاسو زده کړئ چې دوه روح انسان لري یو حیواني دی هغه بس چې دی مرشد هغه ځای سره ختمیږي یو اوغ انساني دی چې سلطاني ورته وای دغه چې دی د ولایت درجه ته رسیږي کدی د کوپر درجه ته رسیږي کدی عام مسلمان جوړیږي هغه هغه روح دی نو دا څه کوي دا د ده دپاره د عمل ذریعه ده که دغه نه دی عمل نشي کولی لکه ما سیم کارت چې دلته موږ ویل توانه چې کله کار کوي نو هغه ارتباط مې هم در وښوه دغه روح چې دغه حیواني دی دا د هغه ورځې پیدا کېږي چې اوغه سلطاني روح له ده سره ارتباط مازې پیدا کړي باره دلته چې په حرکت رالی دی پیدا کېږي د دغه مخه نه وو او هغه بل څه وخت جوړ شوی دی چې د آدم علیه السلام په شا کې و له هغه وخت هغه لمبرونه جوړ شوي دي پر دغو خلکو باره بیا تقسیمېږي او دا چې د داسې علاقه قطع سوله مړ شو بیا د بل چا سره د بله بدنه سره علاقه نه لري چې بیا د تدبیر و تصرف پکښ وکړي بیا د هغه وخت دی معطله دی چې بیا قیامت کېږي بیا به د دې بدنه سره بیا به دا بدن ورته جوړېږي دی سره به دی ملګري کېږي او دا عقده د بل زموږ د اهل سنت والجماعت چې هغه روح هم جسم دی لطیف جسم دی دا روح خو مدر وشا چې دا حیواني دی دا بخار کم دی لکه تا وش دا رقم دی چې هغه علاج کې دی ویروس هغه تا وش دا ګرمه دی ځنی دی دا روح دی په ټول بدن کې حال دي او غم په بدن کې حلول درلودي خو هغه چې د بدن څخه ووتی هغه ورکیږي نه ختم کیږي دغه بل ختم کیږي هغه ژوند دی نو دا د شان سره جلا کی په هغه کې کوم سوالونه ورګده چې هغه حیات خود ګرد انسانانو د پر دی دوی هم لري بل هم لري بل هم لري شهید وي خاص کی مال شهید هغه ژوند نه په ژوند ارزن او علا برای ته د ژوند دی وای د هغه ژوند اگر چې نه په پیږي ولې هغه د مې لوژ ژوند کنه هغه ژوند خو اندوم درم ګرام هغه په ژوند نه ارزن اگر تجوان نو ویل کیجو خدا زحمت ته پاره سبب ګرځ ور سوی دی نو دلته دغه یو عمیقه مساله وکنه زائر خدا د شهید په زیلت ترجمه خې اسانه د بیا درته وکم ولا تقولوا تسموا يس ایمو منار لمن واغ شات یقتل چې دی وو وجلس فی سبیل الله فلار کده الا عز وجل ودی ته څنګه مواس چې اموات یعنی هم اموات چې دی نو مړی د مړی خطاب مورته کوي دا د اعزاز دی کنه دا نو حرام دی چې مورته وي حرام نه دی معنا اعزاز دا غد چې ته مورته وای بل لسده احیاء یعنی هم احیاء دی نو ژوند کې د الله په وړاندې یو خاص قسم ژوند دی ولیکن دون خبر ده لا تشعرون تس شعور نسی کولای پسترګ او په غوږ په جبه د ژوند نسی معلومه ولی خو یو ژوند الله ور کړی دی کته دا خو اولیاء امر لري نور امر لري دی ویل خاص کې مال دی چې دی دغه ژوند حقدار اصلي دی دی دغه ژوند دی او بل د الله عز وجل سره د درابطه یې رقیبه ده الله پدغه دی په نام باندې خاص کې کني او یام دغه ژوند لري حفاظم دغه ژوند لري د شیطان سی وجه نه علماء هم دغه ژوند لري دغه نعمتونه الله پاک ورلو کی نیک اعمال چې کوي نه هیڅ پر وای په کبره د جنت در په چیر اخلاص شي خدای ژوند خو ته الله ورکی خو پر الله چې دی ډیر ګران دی بارے نه دی په نامه یاد کی انور په نامه نه کړی کني انور هم لري بس ته بیا د باندې دی شو اخر روانه الحمد